Praise God. Hey. Hey. Hey. Praise God. Mi ta wa si mi nya kupo. Wa ma me o me ne pa. Mi ta wa si mi nya kupo. Wa ma me o me ne pa. Mi ta wa si mi nya kupo. Wa ma me Yare pasona wasame yare wenyina meda yare pasona wasame yare wenyina meda yare pasona wasame yare wenyina wamana so aso wamame homene pa wamana so aso wamame homene pa. Mida wa si mi nya kupo, wa ma me o me ne pa. Mida wa si mi nya kupo, wa ma me o me ne pa. Mida wa si mi nya kupo, wa ma me o me ne pa. Mida wa si mi nya kupo, wa ma me. Jami na miko ina yo nia waye ye project ya sir munko jami na miko dana sio nia waye ye project ya sir nia waye aye mi mwanwa nia waye ye project ya so munko jami na miko ina yo nia waye ye project ya sir Muko jami na miko dana siyo Nye waye ebra jinti ya siye Nye waye ya mi mwa mwa Nye waye ebra jinti ya so Muko jami na miko yina yo Nye waye ya mi mwa mwa Osaye yi osaye yo Nano nyame saye yi Osaye yi osaye yo Nano nyame saye yi Osaye yi osaye yo Nano nyame saye yi Mida wa si mi nya kupo Wa mame ume nepa Mida wa si mi